إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، إنه قد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تكزنقوني وفي إسلام نكوسينكم شاء الله تبارك وتعالى كذلك كيوسي نفسيانك قد كجنبهيله kwa sababu ndiyo kufaulu kwetu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Ndugu zangu wa Kiislamu mliohudhuria katika Ijumaa hii, Allah tabaraka wa taala anatukumbusha katika kitabu chake kitukufu, anasema huwa alladhi, yeye ndiye ambaye, arsala rasulahu, aliyemtuma mtume wake naye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bil huda, kwa huda, wa dini alhaq, na dini ya haq, liyudhhirahu ala dini kulli, ili ainyanyue dini hii ya haqi iwe juu ya dini zote za batil, dini zote zinazokhalifu dini ya haqi, walau kariha almushrikun, hata kama washirikina watachukia dini ya Allah tabaraka wa taala kuwa juu, dini ya haki inayokhalifu dini zao, hata kama watachukia, lakini Allah tabaraka wa taala amejikalifisha jambo hilo. Hadhihi alaya tadullu ala simatin min simati ahli sunna wal jamaa as-salafiyyin, lianna min simati ahli sunna wal jamaa annahum yashtaghiluna bi iqamati hadha ad-din bi talabi al-ilmi ash-shar'i wa tatbiqihi. Uzanguni wa Islam, aya hii inajulisha juu ya alama miongoni mwa alama za ahali sunna wal jamaa, wale wanaofuata mwenendo na njia ya wema waliotangulia. Aya hii inajulisha alama miongoni mwa alama zao, kwa sababu watu wa sunna miongoni mwa alama zao annahum yashtaghiluna biiqamati hadha ad-din, wao huwa wanashughulika kwa sababu ya kuisimamisha dini hii ya Kiislamu, huwa wanashughulika bitalabil ilmi shar'i, kwa kutafuta elimu ya kisheria, watatbiqihi, na kwa kuifanyia kazi hiyo elimu. yani wakaleta matendo, wakapambika na hiyo ilmu katika viwiliwili vyao. Hii ni alama katika alama kubwa kabisa za watu wa sunna, kwamba wao ushughulika mara nyingi, wakati mwingi ushughulika kwa ajili ya kuisimamisha hii dini na kuipeleka mbele kwa kutafuta ilmu ya kisheria na kwa kufanyia kazi hiyo ilmu. Na hii haimaanishi kwamba wao hawashughuliki na mengine katika mambo ya kuupeleka mbele Uislamu, lakini hili huwa alikosekani kwa wao, fi kulli zaman wa fi kulli makan, katika kila zama na kila sehemu, kila wanapopatikana watu wa sunna, basi alama hii kwao haikosekani. Lazima utawaona wao ni wenye kushughulika na jambo la ilmu ya kisheria ili kuupeleka mbele Uislamu, kuutetea na kuulinda na kuuhami Uislamu kwa ilmu. Kwa hiyo wao huwa wanashughulika, angalia hivi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani katika wao alikuwa mzembe wa kusoma dini yake? Bali ilikuwa ikiwa sahaba ana udhuru, ana dharura ya msingi kabisa ambayo hakuna budi isipokuwa akashughulike na jambo hilo na akosekane katika majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kuchukua dini yake, kujifunza dini yake, ilikuwa anamwagiza mwenzie kwamba bwana, leo mimi sitokuwepo, kwa hiyo nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kile utakachokipata kwake basi utakuja kunijulisha nitakaporejea. Kwa hiyo huyu anakwenda akiwa ni wakala. Kadhalika huyu aliyekwenda leo, kesho ikiwa ana udhuru, na yeye anamwagiza mwenzie. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wanawake walienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ewe Mtume wa Allah, wanaume wametushinda, muda wote wako na wewe wakijifunza dini yao, sasa sisi wametushinda, hebu tutengee na sisi fursa hasa kwa ajili yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapangia siku maalum kwa ajili ya wanawake. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Kwa hiyo ni kweli alama, miongoni mwa alama za watu wa sunna ni kushughulika na ilmu ya kisheria na kuifanyia kazi. Na hili limejulishwa na hii aya tuliyoisoma. Anasema Allah tabaraka wa taala, huwa alladhi, yeye ndiye ambaye, arsala rasulahu, aliyemtuma mtume wake, bilhuda, bilhuda. Wanasema wanachuoni wa tafsir, na ukitaka kuipata tafsiri hii, miongoni mwa waliotafsiri kwa hii tafsiri ni al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Tafsirul Kalimi Ar-Rahman fi Tafsiril Kalam Al-Mannan, ndio jina la tafsiri yake. Anasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, al-huda al-ilmu an-nafi'. Huda muradi wake hapa na maana yake hapa ni elimu yenye manufaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa pamoja na ilmu, ilmu yenye manufaa, elimu ya kisheria, lugha maarufu elimu ya dini, wa dini alhaqi, pia sio elimu yenye manufaa peke yake, wa dini alhaq. Anasema al-Imamu Sa'di wa dini alhaqi ay wal amal as-salih, na matendo yaliyokuwa mema. Haya ndiyo mambo ambayo ametumwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni alama miongoni mwa alama za watu wa sunna. Watu wa sunna kila watakapokuwepo lazima washughulike na hayo, lazima washughulike na ilmu ya dini, ilmu ya kisheria. Kwao huwa baina ya macho yao mawili, kwa sababu uhai wa Uislamu hutegemea uhai wa ilmu ya dini. kila mmoja anakubali, hivi watu wote wao hawajui dini yao. Kuna Uislamu hapa, watu hawajui kuswali, hawajui tahara, hawajui Uislamu uko wapi? Hata kama vitajaa vilemba tupu na majumba, lakini watu hawajui swala, hawajui tahara, hawajui saumu, hawajui kadha, Uislamu uko wapi hapa? Kwa hiyo alama miongoni mwa alama za watu wa sunna ni kushughulika na haya mambo mawili aliyotumwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu an-nafi wal-amalu as-salih, elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri. Na haya mambo mawili ikhwa ni miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah kila alfajiri. Kila alfajiri Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa hayo ni haya mambo mawili, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Majah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila alfajiri anamuomba Allah akisema, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ewe Allah, hakika ya mimi ninakuomba wewe elimu yenye manufaa. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, alhuda alilmu nafi. Hadithi Ibn Majah, Mtume mwenyewe anasema, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Jambo la pili, wa rizqan tayyiba, na riziki iliyokuwa mzuri ya halali, sio mujarradi wa riziki, la, riziki iliyokuwa mzuri, na iwezi ikawa riziki nzuri ili hali ni ya haram. Hata kama itakuwa ni kitu kidogo, lakini maadamu ni cha halali, kimepatikana kwa njia ya halali, hiyo ni riziki iliyokuwa tayyiba, safi kabisa. Lakini riziki ikiwa ya haram, hata kama itakuwa mbuzi, itakuwa kuku, biliani, si pilau, lakini ni haram, hapo hakuna uzuri. Kwa hiyo wa rizqan tayyiba, na ninakuomba Allah uniruzuku riziki iliyokuwa mzuri ya halali. Jambo la tatu, wa amalan mutakabbala, na matendo yenye kukubaliwa, amal njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah kila alfajiri, na amal ili ikubaliwe lazima iwe swali, lazima amal iwe njema, na amal ili iwe njema iwe swali inahitaji vitu viwili, inahitaji ikhlas na inahitaji mutabaatu sunna, inahitaji hiyo amal ikhlas na inahitaji kufanywa kwa mujibu wa sunna, kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili amali iwe njema inahitaji haya mambo mawili. Ikiwa amali haitokuwa na ikhlas, haiwezi ikawa njema na wala haiwezi kukubaliwa. Na ikiwa amali itakuwa imefanywa kwa ikhlas lakini haikufuata sunna, haiwezi ikawa njema, haiwezi ikakubaliwa. Ili ikubaliwe, ili iwe njema, inahitaji vitu viwili, inahitaji ikhlas na inahitaji kufanywa au kutekelezwa kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-allama al-imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika kitabu chake Madarij as-Salikin, anasema wa yanqasimu an-nasu bin-nisbati lil-ikhlas wal-mutaba'a ila arba'ati aqsam. Watu wanagawanyika kwa munasaba wa ikhlasi na kufuata sunna katika amali, watu wanagawanyika katika makundi manne. Hakuna atakayenusurika hapo, lazima utakuwa mmoja kati ya haya makundi, lazima utakuwa katika moja kati ya haya makundi manne, katika munasaba wa ikhlas na mutabaatu sunna fil amali. Akasema kundi la kwanza, jama'u baina al-ikhlas wal amal. Kundi la kwanza ni wale ambao wamekusanya baina ya ikhlas wa mutabaatu sunna, jama'u baina al-ikhlas wa mutabaati sunna. Wao wamekusanya baina ya ikhlas na kufuata sunna, yani wanafanya amali iliyothibiti kisheria na wanaitekeleza kwa mujibu wa sheria, na wanafanya kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Wakakusanya ikhlas na wakakusanya kufuata sunna katika hiyo amali. Hili ni kundi la kwanza, wahumul muflihun, na hawa ndio waliofaulu. Kundi la pili, man la ikhlas lahu wala mutaba, kuna wale ambao hawana ikhlasi kadhalika hawana mutaba, yani anafanya amali ambayo haijathibiti kisheria na anafanya hakusudi radhi za Allah. Amali anayoifanya ni ya bid'a, alafu anafanya pasi na ikhlas. Kwa hiyo amekosa ikhlas, kadhalika amekosa mutaba'atu sunna. Huyu ni mwenye kuangamia, kwa sababu haitokubaliwa amali yake hata kama itakuwa kubwa namna gani. Kundi la tatu, man huwa mukhlisun fi a'malihi, kuna wale ambao wana ikhlasi katika matendo wanayoyafanya, wanafanya kwa ajili ya Allah. Walakinnaha ala ghairi mutaba'ati al-amr, lakini hayo matendo anayafanya pasi na kuwafikiana na sunna. Anafanya amali kwa ikhlas, lakini hiyo amali yenyewe, hiyo ibada haijathibiti katika sheria. Hili ni kundi la tatu, na kundi hili lina watu wengi sana. Wengi utakuta wanafanya amali za bid'a ambazo hazijathibiti katika sheria, lakini wanafanya kwa ikhlas, wanakusudia radhi za Allah, wanakusudia thawabu, lakini amali anayoifanya haijathibiti. Sasa hili halimfanyi yeye kukubaliwa matendo yake, kwa sababu kuwa na sharti moja ukakosa lingine haitofanya hiyo amali kukubaliwa. Lazima zitimie sharti zote mbili, ufanye kwa ikhlas na ufanye kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muslim, man amila amalan, atakayefanya amali yoyote, laisa alaihi amruna, hakuna juu yake mafundisho yetu, fahuwa raddun, basi amali hiyo itarudishwa, haitokubaliwa. Kwa hiyo kundi la tatu ni wale ambao wanafanya amali kwa ikhlasi, lakini amali zenyewe ni za bid'a, hazijathibiti. Hili pia ni kundi lenye kuangamia, kwa sababu matendo yao hayatokubaliwa. Kundi la nne ni wale ambao wanafanya amali ambayo imethibiti kisheria, walakinnaha li ghairi Allah, lakini nia zao ni kwa asiyekuwa Allah, yani wanafanya amali ya kisheria lakini hawana ikhlas, imma anakusudia dunia, umaarufu au mali au cheo, lakini amkusudii Allah, hakusudii radhi za Allah tabaraka wa taala, lakini anafanya ibada ya kisheria iliyothibiti na anatekeleza kwa taratibu za sheria, lakini kwenye moyo wake hana ikhlas, anafanya li ghairi Allah, kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huyu anakuwa ni mushrik, kwa sababu ria ni katika shirki, ria ni katika shirki. Na yule ambaye ana ikhlasi akakosa kufuata sunna katika amali, huyu anaitwa mubtadi. Huyu ambaye amali aliyoifanya ni ya kisheria kabisa, lakini yeye anafanya pasi na ikhlasi, huyo ni mushrik. Kwa sababu amali ili ikubaliwe inahitaji sharti mbili, fa in akhalla bil awwal, ikiwa mtu atakosa sharti la kwanza ambalo ni ikhlasi, fa huwa mushrik, huyo atakuwa ni mshirikina, anamshirikisha Allah katika ibada zake na mwingine asiyekuwa Allah. Wa in akhalla bil thani, na ikiwa mtu atakosa sharti la pili ambalo ni mutabatu sunna, kufuata sunna katika ile ibada unayoifanya, fa huwa mubtadi, huyo atakuwa ni mubtadi, mtu wa bid'a, mzushi. Kwa hiyo amali inahitaji vitu hivi viwili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kila asubuhi anamuomba Allah tabaraka wa taala ilman nafi'a, elimu yenye manufaa, wa rizqan tayyiba, na riziki iliyokuwa mzuri, wa amalan mutaqabbala, na matendo yenye kukubaliwa, matendo yaliyokusanya vigezo vya kukubaliwa, ambayo ni ikhlas na kufuata sunna. Kwa hiyo mahali shahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya mambo mawili ambayo ni alama miongoni mwa alama za watu wa sunna, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamuomba Allah kila alfajiri kwa umuhimu wa mambo haya. Sasa haya ndio watakosekana nayo watu wa sunna. Watu wa sunna washuhuliki na ilmu, watu wa sunna washuhuliki na kuifanyia kazi ilmu. Watu wanasoma tauhidi lakini hawana mpango nayo. Watu wameisoma shirki wakajua madhara ya shirki, alafu ndio wakawa washirikina. Hawawezi wakawa watu wa sunna. Umesoma sunna alafu unaiacha, umeisoma bid'a ukaijua bid'a madhara yake, alafu wewe ndio uko kwenye hizo bid'a. Hawawezi wakawa watu wa sunna. Watu wa sunna miongoni mwa sifa zao ni nyingi, hii ni moja katika alama. Yashtaghiluna biiqamati hadha ad-din, huwa wanashughulika kwa ajili ya kuisimamisha hii dini. Bitalabil ilmi shar'i, kwa wao kujihimiza kutafuta elimu ya kisheria. Watatbiqihi, na ile elimu wanapoisoma wakaifanyia kazi. Wameisoma tauhidi wakashikamana nayo hata kama watatengwa na watu. Wakaisoma shirki wakaikimbia hata kama familia itakutenga, maadamu huji kwenye matambiko, maadamu haushiriki kwenye kwenye mizimu na kwenye mambo yetu, basi sisi tuko mbali na wewe. Yeye amethibiti kwa sababu ameshajua madhara ya ushirikina. Ameisoma sunna akajua fadhila za kushikamana na sunna, akaisoma bid'a akaijua bid'a na madhara ya mtu kutenda bid'a. Sunna akashikamana nayo na bid'a akaikimbia, hata kama watu wa kijiji kizima watakuwa kwenye hizo bid'a. Tatbiq, kuifanyia kazi ilmu, ni nembo katika nembo za watu wa sunna. Hawawezi wakawepo sehemu yoyote watu wa sunna alafu wakakosekana na alama hii. Ni alama ambayo Allah tabaraka wa taala ameitaja ndani ya Qur'an. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda al-ilmu an-nafi wa dinil haqqi al-amalu as-salih. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alikuwa kila alfajiri anamuomba Allah tabaraka wa taala mambo haya: elimu ya kisheria na matendo yaliyokuwa mazuri. Sio elimu pasi na matendo au matendo pasi na ilmu, la, ilma nafi'a wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahi alladhi wakafa thumma as-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Ndugu zangu wa Kiislamu, alama za watu wa sunna ambazo hutambulika kwamba hawa ni watu wa sunna wanaofuata njia ya wema waliotangulia, alama zake ni nyingi, lakini hii tuliyoitaja katika hii hutuba ni miongoni mwa alama hizo. Nayo ni kushughulika kwa ajili ya kuupeleka mbele huu Uislamu na kuuhami huu Uislamu. Watu wa sunna huwa wanashughulika na ilmu ya dini, ilmu ya kisheria. Hatusemi kwamba elimu zingine ni haramu hazifai, hapana. Hiyo ni mitazamo na misimamo ya matakfiri. Ah, sisi hatupingi ilmu isiyokuwa ya dini maadamu ni ilmu ambayo si ya haramu. Kawa unasoma uchawi, la, kwa sababu kusoma uchawi ni kufuru, kama ambavyo wametaja wanachuoni wa tafsiri akiwemo Ibn Kathiri rahimahullah wakati anaitafsiri wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihr. Kurejea katika tafsiri ya Ibn Kathir utakuta akizungumza na kuwaradi wale ambao wameruhusu kujifundisha uchawi. Eh, kwa sababu hii dini sio watu wote watanyooka. Wako waliopinda, lakini Allah tabaraka wa taala huwapa nguvu watu wa haki na kusimama dhidi ya watu wa batili ambao wanataka kupotosha. Kwa hiyo hatupingi kusoma ilmu isiyokuwa ya dini, wakasoma kama madaktari, wakawa mainjinia, wakatujengea majumba, mabalabala. Ni katika manafi ya dunia, ni mambo muhimu ambayo maisha yawezi yakastakimu kama hakukuwepo, hakukuwa na elimu hizo. Lakini al-ahamu fal-ahamu, chenye umuhimu mkubwa ndicho ambacho kinatakiwa kipewe kipaumbele. Haiwezekani wewe ukajifunza dunia yako mpaka ukawa unaweza kumpasua mtu ukamtibu mashallah, alafu udhu wako ujui, swala ujui, alafu utamweleza nini Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo lazima chenye umuhimu kipewe kipaumbele. Wewe utaulizwa kaburini kuhusiana na Mola wako, kuhusiana na mtume wako, kuhusiana na Uislamu wako. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, yani maswali matatu kila mtu ataulizwa. Wala hautoulizwa kwa nini ukuwa daktari, kwa nini haukuwa injinia, kwa nini haukuwa bwana mifugo, kwa nini haukuwa bwana shamba. La, haina maana kuyajua hayo ni haramu. La, hapana. Kwa hiyo lazima sisi tujue kipi kina umuhimu zaidi. Ndio maana ikawa alama ya watu wa sunna, miongoni mwa alama zao ni wao kushughulika na ilmu ya dini. No. Na hivi ndivyo utakavyowaona mitume alayhi salatu wassalam, kadhalika as-salihun, watu wema. Wapo ambao walikuwa hawajui chochote katika dunia yao, katika mambo ya kidunia, bali yapo katika mambo ya kidunia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayajui, lakini katika mambo ya dini, katika mambo ya ilmu ya kisheria, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa a'lamun nas, kama ilivyokuja katika hadithi ya Imam Muslim katika masala ya ta'abiri an-nakhla, kupandikiza mitende. Yeye akaona mnapata kazi bure, mnaweza mkaacha na ikazaa tu. Masahaba waliposikia wakaona aliyesema nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaacha. Mwaka huo tende zikatoka zimeoza, kwa sababu waliacha nini? Taabiri. Wakaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi bwana tulisikia maneno yako, tukaacha msimu huu, hatukufanya taabiri, matokeo yake tende zimetoka mbovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, likiwa jambo lolote la dini yenu, fa ilaiya, kwangu, wa in kana shay'un min dunyakum, na ikiwa katika mambo ya dunia yenu, antum a'lamu bi dunyakum, na katika riwaya kama sikosei, antum a'lamu bi dunyakum minni, nyinyi mnajua zaidi dunia yenu kuliko mimi. Kwa hiyo katika mambo ya kidunia yapo ambayo alikuwa hayajui, na ndio maana Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipoulizwa kuhusiana na ikiwa mtu ataulizwa jambo la dini alafu akawa halijui, inaruhusiwa kusema Allahu wa rasuluhu a'lam wakati mtume amekufa? Unaweza ukasema Allah na mtume wake ndio wanaojua, ndio wajuzi zaidi? Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema na'am, ikiwa ni jambo la dini, hata kama mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, unaruhusiwa kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, kwa sababu hakuna jambo la dini mtume alikuwa ajui. Lakini ikiwa ni jambo la kidunia uliloulizwa na wewe huna elimu nalo, hauruhusiwi kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, kwa sababu mtume si kwamba mambo ya dunia yote alikuwa anajua. Kwa hiyo kuonesha kwamba jambo la dini lilikuwa likipewa haki yake. Kwa hiyo hii ni alama na nembo ya watu wa sunna kushughulika na jambo la ilmu ya kisheria. Uwezo ukawakuta watu wa sunna lakini wamelala katika ilmu ya dini yao, alafu wanajinadi kwamba ni watu wa sunna. Hapana. Kadhalika al-amal, kuifanyia kazi ilmu. Anasema al-Imam Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalu al-alimu jahila, aachikuwa mwenye elimu ni mjinga, bima alima, kwa yale aliyoyajua. Yaani mtu anaweza akasoma akawa na ilmu ya dini lakini bado akawa ni jahil. Haya ni maneno ya ahlul ilm. Fudayl ibn Iyad rahimahullah anasema la yazalu al-alimu jahilan bima alima, aachikuwa mwenye elimu kuwa ni mjinga kwa yale aliyoyajua, hatta ya'mala bihi, mpaka ayafanyie kazi, atekeleze ilmu aliyokuwa nayo kwa mujibu wa yale anayoyajua katika sheria, atabikiane nayo. Fa idha amila bihi, pindi atakapofanyia kazi ilmu tauhidi akaishika, shirki akaikimbia, sunna akaishikamana nayo, bid'a akaiweka pembeni, halali akaielekea, haramu akaikimbia, toa ya Allah akashikamana nayo, maasi akayaacha, atakapoifanyia kazi ilmu kana alima, hapo ndio atakuwa alim. Kwa hiyo al-ilmu wal-amal, elimu na matendo, hii ni alama miongoni mwa alama za watu wa sunna. Hawawezi wakapatikana watu wa sunna zama zozote mahala popote alafu wakawa mbali na hii alama, hapo ujue hakuna watu wa sunna. As-sunna laha simat, sunna ina nembo, ina alama. Ukiona unajua hapa wako watu wa sunna, na ukiona unajua hapa hamna sunna, kuna ujanja ujanja. Kwa hiyo watu wa sunna miongoni mwa alama zao ni hii alama iliyotajwa katika hii aya, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, kadhalika iliyo alama ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah tabaraka wa taala kila alfajiri, nayo ni ilmu nafi wal amal salih. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie sisi tuwe miongoni mwa watu wa sunna, watu wenye kufuata mwenendo wa wema waliopita, wenye kufuata njia ya wema waliopita. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujulishe haki na atuwafikishe kuifuata haki, na atujulishe batil na atuwafikishe kuiepuka batil. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.